تعالى عنه. فقال: والذي خلق الحبة وضرع النسمة لتقربن هذه من هذه. قال الناس: فأعلمنا من هو، والله لنزيلن عذرته. قال: أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتل. قالوا: إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن. قال: لا، ولكن أكلكم إلى ما غد لكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد رحمه الله تعالى نے عبداللہ بن صبر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور روح کو پیدا کیا ہے، البتہ رنگین ہو جائے گی یہ اس سے. لوگوں نے کہا: ہمیں بتائیے کون ہے، ہم اس کی آل اولاد کو بھی ہلا کر دیں گے. فرمایا: تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ میرے قاتل کے سوا کسی دوسرے کو قتل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو علم ہو گیا اس کا تو پھر کسی کو اپنا جانشین بنا دیجئے. فرمایا: نہیں، ولیکن میں تم کو سپورٹ کرتا ہوں اسی چیز کی طرف جس کی طرف تم کو سبق کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دنوں کا خطبہ ہے. حضرت کے عمر مشہور قول کے مطابق 63 سال ہو گئی. ایک دن اپنے رفقا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، کتنی ہوئی؟ کہنے کے 63 سال. اور ابو بکر کی 63 سال، اور عمر کی 63 سال. فرمایا: میرے بھی 63 سال پورے ہو گئے ہیں. پھر آپ نے منبر پر خطبہ دیا اور اس نے فرمایا، اس خطبے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم اس گردن کے خون سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی. لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے ایسا کون شقی ہے، ہم اس کے پورے گھرانے کو ہلاک کر دیں گے. فرمایا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میرے قاتل کے سوا کسی کو کچھ نہ کہا جائے. لوگوں نے کہا کہ جب آپ کو قرب اجل کا پتہ چل گیا ہے یا وقت قریب آیا جاتا ہے تو کسی کو اپنے جانشین مقرر کر دیجیے، خلیفہ بنا دیجیے. فرمایا نہیں، میں تمہیں اسی حالت کی سفر کرنا چاہتا ہوں جس حالت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے گئے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو متعین طور پر صراحت کے ساتھ خلیفہ بنا کر نہیں گئے، بعد میں ہم نے بنایا. اب اس خطبہ شریفہ میں چند چیزیں قابل ہو رہے ہیں. ایک، حضرت امیر المومنین کا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم یہ داڑھی اس خون سے رنگین ہو جائے گی، یہ علم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ علی، دنیا کے سب سے بڑے بدبخت دو ہوئے ہیں، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا، اس کی کلچیں کاٹنے والا، یہ سب سے بڑا بدبخت تھا جس نے اپنی پوری قوم کے لیے عذاب الہی کو دعوت دی. خود بھی مرا، قوم بھی مری. جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا تھا، نا قتل اللہ و سقیاہا، یہ اللہ کی خاص پیدا کی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف اور گزن پہنچانے سے بچو ڈرو، اور اس کی پانی کی باری اس کے معاملے میں بھی ڈرو کہ اس کو روکو نہیں. تو سب سے بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی اور اس کو قتل کر ڈالا. اور دوسرا سب سے بڑا بدبخت یہ ہوگا، وہ ہوگا جو تیری اس داڑھی کو اس گردن کے خون سے رنگین کرے. یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، اور حضرت محسوس فرماتے تھے کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے، اس لیے خطبے نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب یہ بات کہ یہ سب سے بڑا بدبخت کیوں ہے، واللہ عالم، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ وہ قیدار جس نے ناقۂ صالح کو قتل کیا تھا، اس نے اپنی پوری قوم کے لیے آزاد کی دعوت دی، اور یہ بدبخت عبد الرحمان ابن ملجم قاضی، اس نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کو شہید کر کے خلافت نبوت کا خاتمہ کر دیا. خلفائے راشدین چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو چھ مہینے رہی، یہ کوئی تتمت حضرت علی کی خلافت کا. اس بدبخت نے حضرت امیر المومنین خلیفہ راشد کو شہید کر کے امت کو خلافت نبوت سے محروم کر دیا. کچھ وہ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ سب سے پہلا سلمہ ہے، پہلا رقنا ہے جو اسلام کی دیوار میں ڈالا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا. اور یہ آخری جو رمق جو باقی رہی تھی خلافت کی، خلافت نبوت کی، اس کو ختم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا زمانہ نہایت بابرکت تھا، اور تمام سعادتیں اور برکتیں حق تعالی شانہ نے اس زمانے میں جمع کر دی، اور حضرات خلفائے راشدین کا زمانہ گویا بقیہ نبوت کا زمانہ تھا. اس لیے کہ حضرات خلفائے راشدین ٹھیک ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج پر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ زمانہ خلافت بقیہ زمانہ نبوت بودا، خلافت راشدہ کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بقیہ تھا. فرق اتنا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخود بنفس نفیس تشریف فرماتے تو اپنی زبان مبارک سے احکامات صادر فرماتے تھے، اور شاہ صاحب کے الفاظ میں اس خلافت راشدہ کے زمانے میں ساکت نشستہ بستر و چشم اشارہ نہیں کنند، خاموش بیٹھے گویا سر اور آنکھوں کے اشارے سے سمجھا رہے تھے. سمجھنے والوں نے آپ کے اشارے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو ان چار خلفائے راشدین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا ایک عمل بھی منہاج نبوت سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اور یہی معنی ہے خلافت راشدہ کا. کسی قسم کی کوئی مصلحت، کوئی تقاضا وقت، اور کسی قسم کی کوئی رعایت ان حضرات کے مد نظر نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور امت کو چلانا یہ ان کے مد نظر تھی. خلافت راشدہ ختم ہوئی تو یہ ساری برکات ختم ہو گئی, دنیا میں اندھیر چھا گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. ان اقابل نے جن کے سامنے یہ واقعات پیش آئے ہوں گے کیا نہ محسوس کیا ہوگا. حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تبلیغ والے, جس دن ان کے انتقال کی خبر پہنچی ہے واقعتاً مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا تاریک ہو گئی, سورج ڈوب گیا. بالکل یہی قصہ مجھے پیش آیا تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس روح کی وفات پر. جس دن حضرت کے انتقال کی خبر آئی ہے جمعہ کا دن تھا, بس یوں سمجھیے کہ مجھ سے ضبط نہیں ہو پا رہا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیر چھا گیا ہے. ذرا غور کرو, جس دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہوگا اور خلافت راشدہ کا آخری چراغ گل کر دیا گیا, اس دن دنیا میں کتنا اندھیر چھایا ہوگا. اور جس شخص نے امت کو خلافت راشدہ کی ان برکات سے محروم کر دیا, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بھی دو قسمیں ہیں, ایک خلافت راشدہ خاصہ دوسری عامہ. خلافت راشدہ خاصہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہو گئی. شاہ صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں مجھے عنایت فرمائی تھیں, میں نے ان کو تھیلی میں ایک ہمیانی میں باندھ ڈال لیا اور ڈال کر کے کمر سے باندھ لیا, جب ضرورت ہوتی کھا لیتا, جب ضرورت صدقے کرنے کی ہوتی اسے نکال کر صدقہ کر دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے سا کتنے ٹن میں نے ان میں سے کھائے ہوں گے اور صدقہ کیا ہوگا. لیکن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ تھیلی گر گئی, گر کر کے ایسی گم ہوئی کہ زمین اس کو کھا گئی یا آسمان اس کو اچک کے لے گیا, پتہ نہیں چلا. یہ برکات نبوت کے ختم ہونے کی طرف اشارہ تھا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ برکات نبوت کے ختم ہونے کی طرف اشارہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن گلیوں میں روتے پھرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ دنیا کو ایک غم ہے اور مجھے دو غم ہیں, ایک اپنی تھیلی کے گم ہو جانے کا اور دوسرے شیخ عثمان کے قتل ہو جانے کا. تو تھیلی کا گم ہو جانا تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن برکات نبوت ختم ہو گئی, غم اس کا تھا. اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے شہید کیے جانے کے بعد یہ برکات نبوت بالکل یہ ختم ہو گئی, دوسرا تاریخ نے گویا کروٹ لے لی, نیا دور شروع ہو گیا. اس لیے وجہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا بدبخت یہ شخص ہے جس نے پوری امت کو برکات نبوت سے محروم کر دیا. یہ عبدالرحمن ابن ملجم خارجی تھا, یہ خارجیوں کا ایک گروہ ہوا ہے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی صفین میں ہوئی تھی اس کے خاتمے پر پیدا ہوا. اس وقت دو حجم مقرر کر دیے گئے تھے. لمبا قصہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں اس اختلاف کا فیصلہ کریں گے. یہ اسی وقت سے خارجی کھڑے ہو گئے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لوگ شیعان علی میں سے ایک گروہ کٹ کر کے خارجی بن گیا. وہ کہتا کہ دونوں کافر ہیں, نعوذ باللہ, علی بھی کافر معاویہ بھی کافر, دونوں کافر, باقی سارے صحابہ کافر, نعوذ باللہ. یہ سب سے پہلا گروہ ہے جس نے صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین علانیہ تکفیر کی. اور یہ بدبخت ایسے تھے کہ صحابہ کے پاس تو جاتے نہیں تھے, ان سے تو ملتے نہیں تھے, اس لیے جو جی میں آتا تھا مسئلے بتاتے تھے. سیاست میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, ام المومنین کے پاس, کہنے لگی کہ ما بال الحائض, تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ, یہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرتی ہے نماز کی قضا نہیں کرتی؟ جب ماہ رمضان میں عورتوں کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی لیکن ان کی قضا کریں گی ان روزہ کی. اور ان خاص ایام میں جو نمازیں گزر جاتی ہیں ان کی قضا ان کے ذمہ نہیں. یہ خارجی لوگ یہی فتویٰ دیتے تھے کہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے, جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی قضا کیوں نہیں؟ جاہل کسی عالم کے پاس بیٹھتے تو مسئلہ معلوم ہوتا, اپنی عقل دوڑاتے تھے. تو ام المومنین نے اس کے سوال کو سن کر کے فرمایا, حروریت نہ انتے, تو خارجی ہے. کنہ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں یہ حالت پیش آتی تھی تو ہمیں روزے کے قضا کرنے کا حکم کیا جاتا تھا, نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں کیا جاتا تھا. یہ خارجیوں کا گروہ تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کا مشورہ ہوا کہ اس وقت امت میں فساد کے سرغنہ تین آدمی, ایک علی, دوسرے معاویہ اور تیسرے عمر بن عاص. تین آدمی اس کام کے لیے مقرر ہوئے کہ فلاں تاریخ کو ان تینوں کا کام ختم کر دیا جائے, تمام کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے عبد الرحمن مقرر ہوا, عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت. اور ان دونوں حضرات کو شہید کرنے کے لیے دوسرے آدمی مقرر ہوئے, اور طے یہ کیا کہ جب یہ نماز کے لیے آئیں تو آتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا جائے. حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو لوگوں کو اٹھاتے ہوئے آتے تھے, الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر کے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے آتے تھے. یہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا بدبخت, اس نے بھرپور حملہ کیا اور زخم کاری لگایا, لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, اور بھی ایک دو آدمی کو زخمی کیا لیکن پکڑ لیا. کہنے لگا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ اس تلوار کو زہر میں بجھا رہا ہوں. لوگوں نے کہا اس کو قتل کر دیں, پر میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ یہ بھی کبھی سنا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں بچ گیا, زخم ٹھیک ہو گیا, تو میں اس سے خود معاملہ کروں گا, چاہے معاف کر دوں یا کوئی اس کو سزا دے دوں. اور اگر میں رخصت ہو گیا تو تم لوگوں کو اختیار ہے کہ تم اس کو معاف کر دو یا اس سے قصاص لو. لیکن دیکھو قصاص برے طریقے سے نہیں دینا, جو شریعت کا دستور اور اصول ہے اس کے مطابق قصاص. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کا حکم دیا ہے, حسن سلوک کا. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو ایذا نہ دو, اس میں بھی حسن سلوک کرو, یعنی چھری تیز ہو تاکہ جلدی فارغ ہو جائے. وإذا قتلتم فأحسنوا القتل, اور جب تم کسی کو قتل کرو تو وہ بھی حسن طریق سے قتل کرو. اسی لیے اسلامی شریعت کا مسئلہ ہے لا قواد الا بالسيف, قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار کے ساتھ, یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو قتل کر دے اور مقتول کے اولیاء اس کو معاف نہ کریں, اس کا قاتل ہونا ثابت ہو جائے اور مقتول کے اولیاء معاف نہ کریں تو اس سے قصاص لیا جائے گا, قتل کیا جائے گا اس کو بدلے میں. لیکن یہ نہیں کہ ایذا پہنچا کر کے قتل کرو, بلکہ تلوار سے سر قلم کر دو بس. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تھے, ان پر حملہ بھی ہوا لیکن کارگر نہیں ہوا الحمدللہ. تاہم ان کے کولے پر زخم آیا تھا اور اس کی وجہ سے رگ کٹ گئی, اس کے بعد سے حضرت کی اولاد نہیں ہوئی. اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق کے بعد یہ ہے کہ اس دن نماز کے لیے تشریف ہی نہیں لائی, فجر کی نماز کے لیے. وہ مصر میں تھے, مصر کے گورنر تھے, ان کی جگہ کسی اور آدمی نے نماز پڑھائی اور غریب وہ کام آیا, شہید ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولی زخم آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی, جس کے 20 سال تک وہ ماشاء اللہ بقدر حیات رہے, بلکہ 25 سال تک نہیں 20 سال تک, 20 سال سن 61 میں ان کا انتقال ہوا. یہ سن 40 کا قصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. بہرکیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم اور ذات کی جس نے درخت کو چیرا ہے اور روح کو پیدا کیا ہے کہ یہ یعنی داڑھی اس خون سے رنگین ہوگی. لوگوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے تو پھر بتا دیجئے, ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس شخص کو نہیں اس کے پورے خاندان کو برباد کر دیں. فرمایا نہیں, میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ میرے قاتل کے سوا کسی دوسرے کو کچھ نہ کہنا, جس نے مجھے قتل کیا ہے تم اس سے قصاص لے سکتے ہو اگر تم چاہو, اور اگر یہ سازش ہے جو تیار کی گئی ہے لہذا اس سازش کے تمام سرغنوں کو پکڑو اور کیمرے کے دار تک پہنچاؤ, یہ نہیں کسی دوسرے آدمی کو مارنے کی اجازت. لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ محسوس فرماتے ہیں کہ اب وقت قریب آیا چاہتا ہے اور خطبے کا یہی مطلب ہے تو پھر آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے کہ میرے بعد فلاں آدمی ہوگا. تو میں نہیں, میں جانشین مقرر نہیں کروں گا, بلکہ میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر جاؤں گا جس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. آج رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا. اب یہاں اتنی بات سے سمجھ لیجئے, ایک مسئلہ تو یہ کہ آج رسول اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا, جس طرح کہ عام طور پر دستور ہے تحریر لکھوا دی جاتی ہے اور اس کا اعلان فرما دی جاتا ہے کہ فلاں آدمی ولی عہد ہے. یعنی ان کے بعد فلاں آدمی ان کا جانشین ہوگا. یہ نہیں کیا. اور جو لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنا دیا تھا, فلاں موقع پر بنا دیا تھا یا فلاں موقع پر بنا دیا تھا, وہ غلط کہتے ہیں. میں نے اپنی اس کتاب میں بہت مکمل بحث کی ہے اس پر. لوگ کہتے ہیں کہ غدیر قم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا. غدیر قم کیا؟ مکہ اور مدینہ سے واپسی پر, مکہ مکرمہ سے واپسی پر حجۃ الوداع میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام قم ہے. وہاں ایک تالاب تھا جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے, بارش کا پانی, ایسی کوئی نشیب جگہ ہوگی, اس کو غدیر کہتے ہیں. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا تھا. فرمایا تھا کہ من کنت انا مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. مولا کے بہت سے معنی آتے ہیں, ان میں سے ایک معنی محبوب کے بھی, مطلب یہ کہ جو شخص کے مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ علی سے بھی محبت رکھے گا. اور یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ حجت الوداع سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا, اور وہیں یمن سے مکہ مکرمہ آ کر ملے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور وہاں دوسرے حضرات بھی گئے ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ان کا اور ان کا حضرت علی کا کچھ آپس میں مناقشہ ہو گیا کسی بات پر, اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی حضرت علی کی. اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج پہنچا کہ جب میری زندگی میں علی پر اعتراض کیے جاتے جا رہے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا پھر. اس لیے حضرت علی کی محبت کو ایک فریضہ لازمہ کے طور پر امت کے ذمے ضروری قرار دے دیا. یہ تھا مطلب اس حدیث کا, من کنت انا مولاہ فعلی مولا. اور یہیں سے اصطلاح چلی ہے مولا علی کی. اہل سنت اس کو مانتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب, اور ان کی محبت اور ان کی آل و اولاد کی محبت اہل سنت کے نزدیک جزو ایمان. اور جو شخص ان کی محبت سے خالی ہو وہ کہنا چاہیے کہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا, نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ کی اور دوسرے اکابر کی لڑائیاں بھی ہوئیں, ان پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں, لیکن اتنی مختصر سی بات یہ یاد رکھی جائے کہ اس لڑائی کے باوجود محبت باقی تھی. دو بھائیوں کے درمیان مناقشہ ہو جاتا ہے اور آپس میں دست و گریبان بھی ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ لڑائی تک نوبت بھی آ جاتی ہے, لیکن بھائی ہونا اپنی جگہ ہے, اس کی محبت اپنی جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی کہ روم کا بادشاہ ہرقل ہمارے باہمی اختلاف کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے, اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہتا ہے, کہ اچھا ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس وقت ان پر حملہ کرنے کا موقع ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی, تو حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے اس کو خط لکھا اور خط یہ لکھا کہ او نصرانی کتے، یعنی اشتعال گرانے والا خط. تو ہماری لڑائی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تجھے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر تو نے اسلامی مملکت پر حملہ کرنے کی حماقت کی تو میں اپنے بھائی سے صلح کر لوں گا اور ان کے ماتحت ہو کر کے لڑوں گا، اور علی کی فوج کا سب سے پہلا سپاہی جو تیرے سامنے آئے گا اس کا نام معاویہ ہوگا. حضرت علی کی فوج کا سب سے پہلا سپاہی جو تیرے مقابلے میں آئے گا اس کا نام معاویہ ہوگا. یہ واقعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں بھی نقل کیا ہے، نہیں آپ کی کتاب ہے مقام صحابہ اس میں بھی نقل کیا. مجھے لطیفہ یاد ہے کہ حضرت نے جب وہ کتاب لکھی تھی ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تو میں نے حضرت کو مبارکباد دی تھی. میں نے کہا آخری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کتاب لکھنا، یہ انشاءاللہ اس میں خاتمہ کی علامت ہے. اور حضرت نے میری اس بات کو بہت پسند فرمایا. تو بس اتنی مخصوصی بات یہاں یاد رکھیے کہ ان کی آپس میں غلط فہمیوں کی وجہ سے مناقشہ ہو گیا، ہمیں اس پر فیصلہ کرنا ہے یا محاکمہ کرنے کی اجازت نہیں. ان بھائیوں کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کے درمیان لڑائی ہو جائے مناقشہ ہو جائے تو بنگی کے لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کا فیصلہ کرے یا ان کا محاکمہ کرے. ان اکابر کے مقابلے میں ہماری حیثیت تو بھنگیوں کی بھی نہیں، ہم ان کے مقابلے میں ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کھول لیں اور محاکمہ کریں اور یہ کہیں کہ فلانا حق پر تھا فلانا باطل پر تھا، نہیں. اہل سنت نے ایک چھوٹی سی بات محفوظ کر دی ہمارے لیے کہ ان محاربات میں حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ اولا بالحق تھے، یعنی حق کے زیادہ قریب تھے. یہ یوں کہو کہ وہ حق پر تھے اور دوسرے حضرات غلطی اور خطا پر تھے، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی. صحابہ کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں بلکہ خطا و ثواب کا اختلاف. تو بہرحال ہمارے لیے اتنی موٹی سی بات ایک نوٹ کر دی، اس کے بعد زیادہ کاوش نہ کرو. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سلو ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت حاجی امداد اللہ قدس سلو ارشاد فرماتے تھے، ان کا حضرت نقل کرتے قول کہ تین مسئلے ایسے ہیں جو جنت میں جا کے بھی نہیں کھلیں گے، ان کی حقیقت منکشف نہیں ہوگی. ان میں سکوت ہی، زبان کا بھی سکوت دماغ کا بھی سکوت، کہ سوچو نہیں. پھر میں ایک وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، ایک تقدیر کا مسئلہ ہے اور ایک مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، صحابہ اکرام کے اختلافات. بس تقدیر الہی تھی، تمہیں زیادہ اس میں کاوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم سب کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ دل کی گہرائی سے کہتے ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک باپ ہے ایک چچا ہے، ہم نہ باپ کی گستاخی کریں نہ چچا کی گستاخی کریں. حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے والد ماجد کی میرے چچا کے ساتھ کچھ رنجش ہو گئی، اور رنجش اتنی بڑی کہ آپس میں بات چیت بھی بند ہو گئی. میں مدرسے میں پڑھتا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، میں آیا گھر آیا تو دوسرے دن تیسرے دن والد صاحب نے پوچھا تم اپنے چچا سے ملے ہو؟ میں نے کہا کہ ان کی آپ سے بات چیت نہیں ہے تو میں کیوں ملتا؟ تھپڑ مارا ہے. فرماتے حضرت فرماتے مجھے کبھی تھپڑ نہیں مارا والد صاحب نے پوری زندگی میں. اس دن میرے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ میرا بھائی ہے میں تو لڑوں گا، تیرا تو چچا ہے. حضرت حکیم الامت قدس سرہ اپنے والد ماجد کا یہ قصہ نقل کر کے فرمایا کہتے ہیں ہاں اولاد کی یوں تربیت کیا کرتے ہیں. اور اب تو لوگ ایسے جھگڑا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو روک دیتے ہیں کہ خبردار دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم فلانے سے ملے. لا حول ولا قوت الا بالله. تو الغل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چھوڑ کر کے گئے تھے، کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، لیکن صحیح بخاری میں ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ازالۃ الخفا میں دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات متواتر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہا تھا کہ میں تحریر لکھ دوں، ان یقول قائل او یتمنى متمن، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی کہنے والا کہے اور کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. کیا خلافت کی، میرا جی چاہا تھا لکھ دوں تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ میں مستحق ہوں خلافت کا، یا تمنا کرنے والا تمنا کرے. پھر میں نے کہا یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ تعالی ابو بکر کے سوا کسی اور کو خلیفہ بنانے سے انکار کرتے ہیں، اور اہل ایمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ بنانے سے انکار کریں گے. مجھے اللہ کے اعتماد پر اور مسلمانوں کی فراست پر اعتماد ہے، اس لیے مجھے تحریر کی ضرورت نہیں رہی. اور وہ واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں جبکہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، ابو بکر کو حکم فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز پڑھائیں. اور یہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک جانشینی باہر کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر نہیں تھے، زہر کی نماز کا وقت تھا، زہر کا یک پتہ نہیں کون سی حافظہ غلطی کرتا ہے. باہر کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ابو بکر تو ہے نہیں، آپ کہیں آپ نماز پڑھا دیں گے، وہ مؤذن تھے. حضرت عمر نے فرمایا ان شیتا تم کو پڑھا دوں گا. کہنے لگے چلو. پھر حضرت عمر آگے ہو گئے، انہوں نے تکبیر کہی، اقامت کہی، اور جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مبارک تک پہنچی. قریبی تو تھا اور حضرت عمر کی آواز بڑی بلند تھی. آپ نے تین مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. لا لا لا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، ابو بکر کے سوا اللہ بھی انکار کرتا ہے، اہل ایمان بھی انکار کرتے ہیں، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. تو یوں تو استخلاف فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر یوں نہیں فرمایا کہ تحریر لکھ دی ہو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، ان کو ولی عہد مقرر کرتا ہوں. البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا اپنی زندگی میں، زندگی میں نہیں بلکہ آخری وقت میں. وہ تحریر لکھوائی، استخلاف کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے، لکھنے والے، لکھواتے لکھواتے جب یہاں تک پہنچے کہ میں اپنے بعد خلیفہ بناتا ہوں، اب کس کو غشی ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی لکھ دیا عمر کو میں خلیفہ بناتا ہوں عمر کو. یہ لفظ ابھی نہیں بلوایا, بولا تھا حضرت ابوبکر نے, انہوں نے لکھ دیا. غشی سے افاقہ ہوا تو فرمایا پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے. سنایا تو انہوں نے عمر کا لفظ بھی بول دیا ساتھ. فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, تجھے خیال آیا ہوگا کہ اگر اسی غشی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو بات ادھوری رہ جائے گی, مجھے انہی کا نام لکھوانا تھا. کہ لمبا قصہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے بعد چھ آدمیوں کے درمیان میں مسئلہ دائر ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیا گیا, اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی نہج کو اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہج کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے حق میں بھلائی سوچی کہ ایسا نہ ہو کوئی اختلاف ہو جائے, اور اگر کسی کو اشکال ہے تو اپنی زندگی میں حل کر دیں اس کو. چنانچہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اتنے سخت آدمی کو ہمارے اوپر خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں, لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ نے کہا فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھا دو. بٹھا دیا. ان لوگوں سے کہا کہ تم مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو, تم مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو, میں اس سے کہہ دوں گا کہ تیری مخلوق میں جو سب سے افضل تھا اس کو خلیفہ بنا کر آیا, تیری مخلوق میں جو سب سے افضل تھا اس کو خلیفہ بنا کر آیا. تو اب گردنیں جھک گئی سب کی, اور سب نے خوشی سے, یعنی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا. بیعت عامہ ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد, بیعت عامہ ہوئی, ایک آدمی بھی نہیں کہ مجھے جھگڑا, مجھے ان سے اختلاف. اور جب حضرت عمر نے چھ آدمیوں کے درمیان خلافت کو دائر کر دیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامزد کر دیا, تو ایک آدمی بھی نے بھی اختلاف نہیں کیا. یہ خلفائے ثلاثہ لوگ کہنے کو جو چاہیں کہیں, لیکن تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے, ایک آدمی کو بھی اختلاف نہیں ہے ان سے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.